Esselatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel kitabı kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve biz senelil muttasili inen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal diyekün belagu ahadiküm minet dünya misle zadir rakibi hatta yelkani sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri şu Ramazan'ın feyzi bereketinden cümlemizi müstefiz eylesin. Cümlenizi iki cihanın saadetine nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet üzerinde mütalalarda bulunacağız, beraberce okuyacağız, dinleyeceğiz, manasını anlayacağız. Okumuş olduğum hadis-i şerif zühd hakkındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Selman-ül Farisi radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre buyuruyor ki, buyurmuş ki, liyekün olsun ne belagu ahadiküm, sizden birinizin eline geçen, elindeki yiyeceği, tutup eline aldığı, sahip olduğu mal, mülk, dünya metaı olsun. Ne kadar? Nereden? Minet dünya, dünyalıktan, dünyadan sizden birinizin elde ettiği, elinde tuttuğu şey olsun. Ne kadar olsun? Misle zadir rakibi hatta yelkani, bir süvarinin, bir yolcunun, bir ata veya deveye, bineye binip de yola çıkan kimsenin yanına aldığı azık misali olsun. Onun kadar, onun gibi olsun, benim bana kavuşuncaya kadar. Şimdi ilk önce bu hadisin ravisiyle ilgili hususu nakledelim. Ravisi Selman-ül Farisi. Farisi ne demek? Farslı demek, İranlı demek. İran neresi, Hicaz neresi? O zamana göre çok büyük, uzak mesafeler. Peygamber Efendimiz'in ashabından olmuş, İranlı olduğu halde bu şahıs. Nasıl olmuş? Uzun bir güzel, ibretli hikayesi vardır ki, onu kısaca anlatalım. Selman-ül Farisi kendi memleketinde bir ağanın oğluymuş. İhkan derler. Yani bir çiftlik ağası, bir köy ağası, bir hatırlı şahıs imiş babası. Onun oğluymuş. Çok severmiş babası oğlunu ve çok korur kollarmış. Dışarıda kendisine bir zarar gelmesin diye dışarıya bırakmazmış. Ateşe taparlarmış. Malum zerdüştler, ateşperestler ateşe taparlar. Azerbaycan'da hiç sönmeyen ateşleri varmış. Bu petrolü yakıyorlardı demek ki o zaman. İşte o ateşe tapan bir dinde babası, bir gün nasıl olmuşsa bu babasının evinden bir yerden bir yere gelirken, babasının evine gelirken bir ibadethanenin önünden geçmiş. O devirde, o zaman daha henüz İslam gelmiş değil, Hristiyanların, papazların kilisede ibadet edişini görmüş. Bakmış, hiç görmediği bir şey, hayran kalmış ve onlarla irtibat kurmuş, beğenmiş onların ibadetlerini, ateşe tapmaya benzemediğini anlamış. Hak din, Hak din, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tebliğ etmiş olduğu din, efendim, beğenmiş, kendisinden daha üstün olduğunu anlamış. Sonunda ahbaplık ede onlarla ünsiyet peyda etmiş. Bu dinin, Hristiyanlığın o devir için hak din olan Hristiyanlığın daha uygun bir din olduğunu anlamış, ateşperestliği bırakmış, Hristiyanların yanına girmiş. Kiliselerde ibadetle meşgul olmuş. Bir papaz vefat ettikten sonra onun vefatı sırasında sorarmış. Siz vefat ediyorsunuz efendim, Beni kime bırak tavsiye edersiniz? Kim var bu hak dini güzelce yaşayıp takva üzere ömür süren? Kimi tavsiye edersiniz? O da dermiş ki işte bu devirde artık iyi insanlar azaldı. Allah'a iyi kulluk eden insanlar azaldı. Ama filanca şehirde, memlekette bir arkadaşım vardı. O iyi bir kimsedir. Sana onu tavsiye ederim. Git onun yanında yaşa diye böyle tavsiye edermiş. Böylece Selman-ı Farisi diğer diğer gezmiş. Rivayete göre Bursa'daki Uludağ'ın karşı tarafında bir yer var. Oraya kadar da gelmiş böyle tavsiyelerle gele gide. Bursa civarına da gelmiş. Hala oralarda Selman-ı Farisi Hazretlerinin menkabeleri söylenir. O köylere gittim de ben, Bursa'nın biraz bu şeye yakın, Marmara tarafına yakın köylerine. İki hörmüş gibi böyle tepe bir yer var. İşte burası dediler Selman-ı Farisi'nin makamıdır dediler. Oraya geldiği zaman bir papaz işte şey yapıyormuş. Neyse yağmur duasına çıkmışlar. Dua etmiş yağmış filan. Oradan neticede bunun hak doğru yol üzere olduğu anlaşılmış. Neticede Peygamber Efendimiz'in Hicaz'da zuhur edeceğini kendisine bildirmiş. Çünkü size müteaddit defalar söyledim. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler de var. Herkes de bunu biliyor. Hristiyanlar da kendi kitaplarının izahlarında bazıları yazmışlar. Müslüman olmuş papazlar da zikrediyorlar ki Müslümanlık hakkında Allah-u Teala Hazretleri hem Yahudilere hem Hristiyanlara hem başka ümmetlere bilgi vermiş. İleride böyle bir peygamber gelecek. Onun zamanına yetişeniniz olursa ona tabi olun, ona yardımcı olun, ona karşı gelmeyin diye tavsiyelerde bulunmuş. Beklerlermiş böyle bir peygamber gelecek, böyle bir peygamberin vasıfları şöyle şöyle olacak diye. Hakikaten de ben böyle eski kitaplardan, yani İslamlıktan önce yazılmış kitaplardan çekilmiş fotoğraflar, onların asli yazılarıyla yazılmış yazılar gördüm. Onların tercümelerini okudum ki işte iki böyle taşlık, iki tarafı taşlık, kayalık olan bir dağdan, bir şehirden çıkacak, iki defa harp edecek, üç defa harp edecek diye böyle Peygamber Efendimiz'i anlatan eski kitaplarda kayıtlar var. Kur'an-ı Kerim de buna şahit. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde de Tevrat'ta ve İncil'de bizim peygamberimizden ve bizim ümmetimizden bahsedildiği söyleniyor. Mesela Fetih suresinin ayetlerinde, Saf suresinin ayetlerinde buna benzer yerlerde bildiriliyor. Neticede yani onlar o zamanlar bekliyorlardı böyle bir peygamber çıkacak diye. Demiş ki en son yanında çalıştığı kimse, beraber bulunduğu, ilim öğrendiği kimse, senin artık senin tavsiye edeceğim bir kimse kalmadı, kime şey yapayım seni tavsiye edeyim. Yalnız ahir zaman peygamberinin çıkması yaklaştı, sen Hicaz'a git demiş. O taraflarda olacak. Neticede Hicaz'a geliyor. Onun alametlerinde işte arkasında keklik yumurtası kadar bir beni olacak. Kendisi sadaka almayacak ama hediye kabul edebilecek diye böyle vasıflarını da bilmiş, kitaplarda okutmuşlar, öğrenmiş. Medine'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz bir gün duyunca bakalım bu bizim beklediğimiz zat-ı muhterem mi diye bir tabak almış götürmüş Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Demiş ki bu sadakadır, buyurun. Dikkat etmiş ondan sonra da ne yaptığına. Peygamber Efendimiz etrafındaki fukara şeye, kimselere, sahabeler kimselere buyurun yiyin demiş, kendisi hiç almamış. Bakmış tamam. Yani şeye uygun. Bir başka sefer götürmüş bir tabak hurma. Ya Resulallah demiş, bu hediyemdir. Sağ ol, teşekkür ederim gibilerden nasıl dediyse Efendimiz. Hem kendisi yemiş hem başkalarına yedirmiş. Sonra bir keresinde de nasıl görürüm acaba sırtında böyle bir alameti var mı? Bizim kitaplarda yazan alamet bu zatın sırtında var mı? Bu o zat mı? Diye böyle merak edermiş. Sırtına sırtına dolanırmış böyle meclisinde. Arka tarafa doğru böyle döner döner bakmak istermiş. Peygamber Efendimiz o zamanlar böyle dikişli elbiseler falan yok. Üste bir örtü, altta bir örtü. Terzilik, şeylik, iplik, iğne. Hangi fabrikada imal edecek? Yani öyle şeyler yok tabii. Üst taraf var, alt taraf var. Üste efendim rida deniliyor, alta izar deniliyor. Bazen hafif bir dikişli de olabiliyor ama bizim anladığımız manada değil. Üstündeki ridasını mübarek şöyle omuzundan aşağı kaydırıvermiş. Bakmış fazla arkasına dolanıyor, şöyle arka taraftan ille bir şey görmek istiyor. Tabii peygamber Allah'ın hak Resulü, onun niyetini biliyor. Sonra onun Müslüman olacağı tabii Allah tarafından bildirilmiştir kendisine. Şöyle kaydırıvermiş keklik yumurtası gibi o beni, iki küreği arasındaki beni görülsün diye. Çok tabii eskiden beri iyi niyetle ömrünü geçirmiş, çok mübarek, muhterem bir zattır Selman-ül Farisi. Allah şefaatine nail etsin. Bizim silsilemize de bağlı olduğu kimsedir yani Selman-ül Farisi radıyallahu anh. Bu zat-ı muhterem rahatsızlanmış. Rahatsızlanınca Sa'd ibn-i Ebi Vakkas olsa gerek. Yani babasının adı burada zikredilmiyor, sadece Sa'd deniliyor. O zat-ı muhterem Selman-ül Farisi hastalandı diye onun ziyaretine gelmiş. Şöyle devam ediyor. Enne Sa'den kadime ala Selman'e yeuduhu. Sa'd Selman'ı ziyaret etmeye geldi hastalığından. Febeka Selman-ül Farisi ağladı. Gözyaşı dökmüş Selman-ül Farisi. Ağlamış hasta. Onun üzerine fekare Sa'dül Sa'd dedi ki ma yübkike, ne sebep seni ağlatıyor? Neden ağlıyorsun? Hangi sebep var ortada? Niye ağlıyorsun? Tüvfiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve anke radın. Resulullah ahirete göçtü. Vefat etti, senden razıydı. Daha ne istiyorsun? Resulullah senden hoşnuttu, razıydı. Ve teridu aleyhil havda. İnşallah sen de ahirete göçersen Havz-ı Kevser'in başına gideceksin, Resulullah'ın yanına gideceksin. Ve telka ashabeke, orada dostlarınla kavuşacaksın, Resulullah'la, ashab-ı kiramın senden evvel vefat etmiş olanlarıyla kavuşacaksın. Ne ağlıyorsun, ne korkuyorsun gibilerden soruyor böyle. Onun üzerine Selman-ı Farisi bakın buyurmuş ki, ma erki ceza'an anil mevti. Ölümden korktuğumdan, çekindiğimden ağlamıyorum. Derdim o değil. Ölümden korktuğumdan ağlamıyorum. Ve la hırsen alet dünya. Dünya hayatına da çok merakım var da ona hırsla bağlıyım da ondan da ağlıyor değilim. Ona da, dünya hayatına da öyle bir hırsım, hevesim yok. Ölümden de korkmuyorum. Ağlayışımın sebebi ne ölümden korkmak ne de dünyaya sımsıkı hırsla bağlılığım. İkisi de değil. Velakinne Resulallah ahide ileyna liyekün bulgade ahadikum minet dünya kezadir raki. Fakat Resulullah bizimle ahdü peyman eylemişti ki sizden birinizin yiyimi içimi elindeki varlığı dünyadan bir binekli yolcunun yanında taşıdığı yol azığı kadar olsun. Fazla şeyi heves etmeyin demişti. Onu ağlıyorum. Ve havli hadihil esara. Şu etrafındaki şu şeylere bak, insanlara bak diyor. Kale ravi diyor ki ve innema havlehu, etrafında dediği neler var? İnnema havlehu icanetün, bir leğen var. Ve cehnetün, bir tencere var. Ve matharetün, bir su kabı var. Başka bir şey de yok. Gözyaşı döktüğü bu. Fekale Sa'dun, e ahide ileyna, hakikaten böyle ahdü peyman etmiş miydi Resulullah, böyle demiş miydi, yani çok mal edinmeyin, heves etmeyin, bir süvarinin yol azığı kadar olsun yanınızda, fazlasına aldırmayın demiş miydi size, bize demiş miydi diye soruyor. Onun üzerine Selman-ı Farisi ona bakıp diyor ki ya Sa'd, ey Sa'd, üzkürullaha inde hemmike izâ hememte. Bir şeye himmet edip, gayret edip giriştiğin zaman Allah'ı an, yaptığın işe dikkat et. Ve inde yedike izâ aksemte, izâ kasemte. Bir şeyi taksim ettiğin zaman elini uzattığında Allah'ı an. Ve inde hükmike izâ hakemte. Bir şey hakkında hüküm verdiğin zaman Allah'ı hatırla, an, Allah'ı düşüne düşüne yap, yaptığın işi diye tavsiyede bulunmuş. Uzun bir rivayet, bu kadarını almış. Bu uzun konuşmaların hocamız bu kadar kısmını almış burada. Demek ki kendisinin yanına gelince ağlamış o mübarek, ama dünyaya bağlılığından, ölümden korktuğundan değil de etrafında mal mülk çoktur. Ben Resulullah bize ahdetmişti, çok dünyaya heves etmeyin, pek mal toplamayın demişti de şimdi benim yanımda da bu kadar mal var diye ona ağlamış. Biz ne yapacağız? Bizim halimiz ne olacak? İhtiyaç tamamdır. Depolarımız doludur. Bir yıllık yiyecek vardır. Buzdolabı vardır herkesin evinde. En aşağı bir haftalık gıdası vardır. Kilerde efendim pirinçler, fasulyeler, nohutlar, her şey boldur. Elhamdülillah, eşşükrülillah. İyi güzel bol olmasına hadi bir şey demeyelim. Hayır, hayırı yapmaz. Hayra elini uzatmaz. Hayra elini uzatmaz. Yani malının fazlasını sarf et. İnfak eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki herkes hakkında Allahu Teala Hazretleri aralarında tercüman filan bulunmadan yüz yüze gelip hükmedecek. Hiç tercümana hacet olmadan her kul hakkında hükmedecek. Allahu Teala Hazretleri'nin huzuruna herkes çıkacak. Yüz yüze Allahu Teala Hazretleri onun hakkında hükmedecek diyor. Sağına bakacak kişi dünyada işlediği amellerden başka bir şey görmeyecek. Soluna bakacak, dünyada işlediği amellerden başka bir şey görmeyecek. Önüne bakacak, karşısında bütün dehşetiyle, haşmetiyle cehennemi görecek. Cehennem karşısında, sağında solunda işlediğinden başka bir şey yok. Yani kendisine bir medet yok, başka bir şey yok. Yalnız işlediği ameller var. Onun arkasından bunları böyle anlattıktan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, yarım hurma vererek bile olsa, cehennem ateşinden kendinizi koruyun, yarım hurma vererek bile olsa. Tabi onların hurmaları filan azdı da ondan yarım hurma bile diyor. Yani fakir de olsan, zengin de olsan, bir hurmanın tamamını veremesen bile, yarısını bile versen gene bir hayır-ı hasenat yapın, sadaka verin, iyilik yapın, cömert olun da şu cehennem ateşinden kendinizi koruyun diyor. Yani cömertlik, cömertlik tarafı çok önemli. Fevkalade mühim. İnsanlara cömertliğin faydasını öteki insanların derdi diniyor. Afganistan'da binlerce aç var. Afrika'da binlerce insan var açlıktan ölüyor. Bizim memleketimizde binlerce muhtaç insan vardır. Arasa bulur insan. Nice derdini söylemeyen iffetli, namuslu, haysiyetli, şerefli insan vardır ki ne kadar muhtaçtır kim bilir. Açlıktan çoluk çocuğu verem oluyordur. Onun için onlara yardım elini uzatmak lazım. Çok hizmet etmek lazım. Kesenin ağzını açmak lazım. Bu paraları bir depo etmekle, biriktirmekle bu işlerde iyi netice alınmaz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, sizden hanginiz mirasçısının malını kendi malından daha çok sevmekte? Anlayamıyorlar tabii böyle bir soru sorulunca. Diyorlar ki, ya Resulallah, hepimiz kendi malımızı daha çok severiz. Daha çok koruruz, kollarız. Kendi malımızı daha çok severiz. Mirasçınınkiyle falan ilgilenmeyiz. Önce can. Önce kendi malımıza bakarız. Anlayamadık bu sözün demek istiyorlar. Diyor ki, hayır öyle değil. Siz umumiyette mirasçının malını daha çok seversiniz. Kendi malınızı sevmezsiniz demek istiyor. Nasıl diyorlar? Diyor ki, senin infak edip, sadaka verip, tasadduk edip, hayru hasenat yaptığın hayatında senin malındır. O parayı sarf ettin mi senin oldu. Çünkü sevabını kazandın, senin dertlerine işlendi, bitti. Beklettiğin, depo ettiğin, sakladığın kasada, sandıkta, bankada, hesapta, kitapta sakladığın o mirasçıya kalmayacak mısın? Harcamıyorsun, hayır yapmıyorsun, mirasçıya kalacak. Demek ki sen mirasçının malını daha çok seviyorsun. Ne kadar güzel anlatıyor. Bir günde gelmiş eve, sabahleyin bir koyun kesmişler veya bir kuzu, şahat diyor, kesmişler. Soruyor Resulullah Efendimiz, kestiğimizden ne kaldı? Validelerimizden birisine soruyor, ne kaldı kestiğimizden? Bir ön kol kaldı, kürek. Her tarafını dağıttık fukaraya. Muhtaçlara, dostlara, neyse dağıttık, bir ön kaldı. Hayır diyor, bir ön kol hariç hepsi bizim olmuş demek ki diyor. Hepsi bize kalmış diyor. Demek ki insanın sarf ettiği, infak ettiği, dağıttığı kendisinin oluyor. Yiyip içtiği vesairesi filan onlar artık yani veya harcamadığı onlar kendisini sayılmıyor. Ayet-i kerimede hatırlarsınız. Her sabah okuruz Haşr suresinin sonundaki ayetleri. Ne buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler. İttekullah. Allah'tan korkun, sakının. Vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. İnsan yarına buradan ne gönderdiğine, şimdiden ne hazırlayıp o tarafa sevk ettiğine baksın. İttekullah. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, çekinin. Elim azabı, ikabı vardır. İnnallâhâ habirun bimâ te'amelûn. Sizin yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Buyuruyor. Cömert olacağız. Yani cenneti istiyorsak, Allah'ın rızasını istiyorsak, bu sıkılıkla, bu el sıkılığıyla, bu cimrilikle olmaz. Cömert olacaksın. Vereceksin. Dürüş kazan ye, yedir. Bir gönül ele getir. Kendin çalış, çabala. Kendin de ye, başkasına da yedir. Eşle, dostla, ziyafet çek. Yakınlarına yardım et, çoluk çocuğuna, akrabana, fazlasını kendine lazım olanı al, fazlasını başkasına ver. Yani çok fazla depo etmeyi sevmemiş. Bizim dinimizde öyle şey yok. İnfak etmeyi, dağıtmayı şey yapmış, tavsiye etmiş Efendimiz. Hatta bir gece yanında eğer para kalmışsa kalkıp geceliğin dağıttığı bile olurmuş. Sabaha çıkmasın diye. Biz öyle yapmıyoruz. Biz hep depo ediyoruz. Kendi zatımdan, kendi nefsimden, kendi zalim nefsimden başlayarak söylüyorum ki biz böyle şey değiliz. Cömert değiliz. Çok depo etmeye meraklıyız. Bir evimiz vardır, bir tane daha alırız. Bunun kirası gelsin. Bir tane daha alırız. Bunun da kirası, bir kira yetmez. Bir tane daha alırız. Efendim, Boğaz'da evimiz vardır, adada ev isteriz. Niye? Bu manzara dağ başında, ötekisi deniz kenarında olsun diye. Hayra sarf etmiyoruz. Bak şimdi dışarıda çok sevdiğim bir talebem hoca efendi geldi. Bana Diyanet'ten de kağıt getirmiş. Tunceli'ye vazifelendirmişler bu arkadaşımızı. Tunceli. Neresi? Doğu Anadolu'nun ortasında bir yer. Tunceli. Malum demiryolu falan geçiyor yanından. Genç falan diye istasyon var. Erzurum'a gidenler falan bilirler. Bu Tunceli'de vazifeye gitmiş. Hiç cami yok hocam diyor. Hiç cami yok diyor. Şimdi diyor 5 tane cami yapmaya giriştik diyor. Allah razı olsun, bak bak mümin ne yapıyor işte. Nasıl gayretli oluyor. Bir gitti, bir Ramazan'dan gitti orada. Ramazan'da vaaz etmeye gitti. Şimdi pür telaş kalkmış gelmiş buraya. 5 tane camiye başladık hocam diyor. Cemaate söyler misiniz diyor. Memnuniyetle tabii. Kim Allah rızası için bir cami yaparsa Allah ona cennette onun mukabilinde köşk ihsan edecek. Ne olacak bu paralar? Evlada bırakalım, rahat etsin. Yahu sana baban bıraktı mı, sen kendin kazandın, çabaladın, zengin oldun, şey yap. Harca biraz, kaza, ahireti kazan. Evladına da verir Allah, merak etme. Zaten sen tasadduk ettin mi, senin malın budanmış ağaç gibi oluyor. Daha çok mahsul verir. Merak etme yani, vallahi tasadduktan, infaktan mal azalmaz diyor Resulullah, yemin ediyor, ben etmiyorum. Resulullah yemin ederek söylüyor. Çok dikkatimi çekti benim okuyunca ben. Vallahi tasadduk etmekten, infak etmekten mal azalmaz diyor. Cömert olalım biraz. Vermeyi öğrenelim. Hep almaya alışmışız hepimiz. Herkes bize versin, ceplerimizde olsun. İhtiyaç fazlası cebimizden taşsın. Beyazıt Camii'nden bir kere çıktım, hiç unutmuyorum. Bir meczup gibi bir adam vardı ama meczup muydu, değil miydi, neydi bilmiyorum. Paraları nereye de sarf ediyordu. Biraz herhalde İçkiye, kumara da sarf edebilir. Para istiyor cemaatten. Ben de çocuğum, vaazı dinledim, çıktım dışarıya. Cemaatten birisi biliyor demek ki durumunu. Ya utansana dedi, şu cebine bak dedi. Ben de bir cebine baktım. Ceketinin cebi para o kadar dolu ki ağzı kapanmıyor. Böyle kalmış. Açık kalmış. Hala bizden para istiyor. Edepsizlik. Halbuki Medine-i Münevvere'de anlattılar. Bak iki misali mukayese edin. İnsandan insana ne fark var? Medine-i Münevvere'de birisi burada hayır yapmak sevaptır diye gitmiş, eline paraları destelemiş. Fukaraya para vermeye. Bir fakire gelmiş, vermiş. Fakir diyor ki istemem, al paranı geriye. Niye diyor? Az önce birisi bana verdi, bugünlük rızkım tamam diyor, istemem. Başkasına ver diyor. Hey mübarek toprak. Fakirine bile bak. Fakirine bak. Bugünlük tamam diyor. Yarın Allah bilir. Bugünlük tamam. Başkasına bul diyor. Başkasına ver. Zorluk çektim diyor. Yani parayı verecek insan buluncaya kadar diyor. Biz de depo ediyoruz. Ceplerimiz o Beyazıt'ın önünde dilenen insan gibi doludur paradan. Vermiyoruz. Ya Ramazan mübarek, sevabı çok. Ver. Ver, hayra gitsin. Sarf olsun. Hayra sarf olsun paralar. Tunceli'de hiç cami yokmuş. Yakışır mı bizim memleketimizde, bu %99 Müslüman olan bir memlekette, bir şehirde cami olmasın? Köylerinde cami olmasın hiç. Cami olmayınca ezan olmaz. Ezan olmayınca bereket olmaz. Hayır olmaz. Oradaki insanlar cahil kalır. Cahil kalınca birbirlerini yerler. Anarşinin kaynağıdır o. Sen bu camileri sadece taş toprak mı sanıyorsun? Bu camilerin içindeki sizin gibi, bizim gibi insanlar işte, Allah'tan korkan insanlar yapıyor bütün bu memlekette hayır hasenatı. Adada modada plajda eğlenenler mi yapıyor? Gene bunlar yapıyor, bu fukara yapıyor. Camiyi 50 lira, 100 lira kendi alnının teriyle, şeyiyle, efendim, kazandığı parasından yaptığı hayırlarla yapıyor. Hacca gidiyor, biraz parası oldu mu hemen aklı fikri hacca gitme. Birazcık parası oldu mu hemen bir hayır yapayım, bir çeşme yapayım, köyüme bir şey getireyim. Neden? İmandan, iman oldu mu hayır oluyor. Cömert olacağız. Çok fazla mal, mülk depo etmeye bakmamamız lazım. Yapıyoruz, yapmıyoruz ayrı. Emr-i maruf nehy-i münker şeyinde efendim okudum ki Tenbihül Gafil'in kitabında, bir insan kendisi yapmıyorsa bile hakkı söylesin. Ben sizin hepinizden daha kusurlu bir insanım ama dinimiz böyle. Cömert olmayı emrediyor. Ben yapıyorum, yapamıyorum ayrı. Ben tutuyorum nasihatleri, tutamıyorum. Siz tutun. Allah size yüksek dereceler versin. Sizin duanızla bize de inşallah dereceler verir. İyi oluruz. Hepimiz iyi oluruz. Yalnız cömert olacağız. Cömert olacağız. Allah yolunda malımızı infak edeceğiz, sarf edeceğiz, tasadduk edeceğiz. Bak Selman-ı Farisi gibi Resulullah Efendimizin şöyle rıdasını açıp da üstüne örtüp de Selman-ı minni ehlel beydi dediği bir mübarek zat bu. Selman benden, benim aile efradımdan diyor. Öyle iltifat ettiği zat bu Selman-ı Farisi. Ağlamış. Etrafında da bir leğen var. Bir leğen var, bir tencere var. Yani eşyası çok değil gene. Bir leğen var, bir tencere var, bir de matara var. Su koyacak matarası, testisi neyse. Veya abdest alacak şöyle, ibrik gibi bir şey var. Onları da çok sayıyor mübarek. Resulullah da öyle göçtü ahirete. Yanında öyle çok bir şey yoktu. Öyle bir büyük mal, mülk bırakmadı. İsteseydi dünyayı alırdı. İran Şahı'ndan zengin olurdu isteseydi. İstemedi. Malı tutmadı yanında. Birisine sürüyü verdi böyle. Sürünün tamamı bize kalsın da bir koyun versem yeter demedi. Bedevinin birisi bir kabileden gelmiş. Geçerken bakıyor bir sürü. Güzel hayvanlar, aman ne kadar güzel sürü ya Resulallah demiş. Çok mu beğendin diyor. Çok beğendim. Al sana verdim hepsini diyor. Al sana hepsini verdim. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini verdim. Sürüyü katmış önüne, sabahleyin çıplak çıktığı şeyden, kabilesinden. Akşam gürül gürül gürül sürüyü süre süre kabileye gelmiş. Ya ne bu demişler? Demiş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Allah'ın Resulü tabi, Allah'a imanı tam. Cömertliğin ne kadar kıymetli şey olduğunu biliyor. Bize numune oluyor, önce kendisi veriyor. Onu diyen insan tabi böyle de der. Sizden birinizin yanında olacak para, pul, yiyecek, içecek, mülk bir yolcunun yanında taşıdığı azık kadar olsun der tabi. Biz diyemeyiz, korkarız. Nasıl diyelim? Kendimiz yapamıyoruz ki. O der. Çünkü hayatında tatbik etmiş, numune-i imtisal olmuş. Bir alimin kitabını okuyorum geçenlerde, gülesim geldi biraz. Yani bizim alimlerimizi de Allah hepimizi ıslah eylesin. Şimdi Peygamber Efendimiz dünyadan iraz eylemiş. Yani dünyaya itibar etmemiş. Dünya malına da bakmamış. Eline geçeni vermiş. Allah'a iyi kulluk etmeye çalışmış ve Allahu Teala Hazretlerinin yoluna malın mülkünü harcamaya çalışmış. Ve bizi de teşvik etmiş. Zahit olun, dünyaya itibar etmeyin, mal mülk toplamaya bakmayın, Allah yolunda çalışmaya bakın, Allah yolunda hayır ve hasenat yapmaya bakın diye böyle teşvik etmiş hep hayru hasenatı herkesi. Şimdi nerede böyle dünyaya değer vermeyin, çok mal toplamaya bakmayın filan diye bir şey varsa altına bir dipnot yazmış. Aşağıya sayfanın altına bir not düşmüş. İşte bunun manası şudur da budur da filan. Kıvırttırıyor yani böyle kıvranıyor. Ya Resulullah malı sevmiyor işte bunun ötesi yok. Kaç tane delille çıkıyor. Sen istediğin kadar tevil etmeye uğraş. Resulullah malı sevmiyor. Bize de sevmeyin diyor. Şu dünyayı atın gönlünüzden diyor. Hiç mal mülk sahibi olmayacak mıyız? Ol ama hayır hasenatını yap. Vazifeni bil. Çocuğunun sünnet düğününe adam milyonlar harcıyor. Bir bak Tunceli'de cami yok. Yahu çocuğunu hastanede sünnet ettir. Hiç kimseyi çağırma. Caiz fetva vereyim sana. Olur. Ama şu Tunceli'de bir cami yaparsan sen ölürsün. Senden sonra böyle sevaplar sana gelir. Neden gelir? Cami yaptırmışsın. İçinde ibadet edilecek şey gelir. Yani hayra sarf etmesi bilmeliyiz. Hayra sarf ettikçe Allah-u Teala Hazretleri gene verir. Ölçüsünü koymuş. Cömertliğin ölçüsü nedir? Cömertliğin ölçüsü insanın zekatını bir kere verebilmesidir. Cömertliğin ölçüsü odur. Zekatını vermeyen insan cimridir, pintidir, nekestir. Bu gümüşten 40'ta 1'dir. Hesaba bağlı olduktan sonra 40'ta 1'in zekat verir. Ama dikkat edin, o asgari hudududur. Daha fazla veremezsin yasak manasına değil. Bundan aşağı verme yasak demek. Ondan çok verebilirsin. Ve verdiğin sana yarayacak, vermediğin, tembellik ettiğin, kusur ettiğin şeyden Allah hesap soracak. Bu zekattan hesap soracak insana. İşte böyle onlar dünyaya değer vermemişler. Kendi hayatlarında. Şimdi düşünün, elinizi vicdanınıza koyun. Yani bizim bu devirde yaşayan ulema mı daha İslam'ı iyi bilir? Allah aşkına doğru söyleyin. Resulullah'ın ashabı mı daha iyi bilir İslam'ı? Resulullah'ın yanında yaşayanlar daha iyi bilir. Selman-ı Farisi'yi vali gönderiyorlar. Irak'ta bir şehre vali gönderiyorlar. Konak gösteriyorlar. Efendim işte buyurun buna. Bana öyle yer gerekmez diyor. Bir sakin bir küçük kulübeciye şey yapıyor. İbni Mesud, Abdullah İbni Mesud, daha başka sahabe-i kiram, hepsi böyle. Hepsi mütevazı yaşamışlar. Hepsi. Hatta bir tanesi adını hocamız bir menkabesine anlatmıştı. Şehrin valisi. Ama çok sade giyiniyor. Böyle gösterişsiz giyiniyor demek ki. Adamın birisi Şam'dan mal getirmiş o şehre. Diyelim ki efendim Küfe şehri diyelim veya o devirde Basra şehri diyelim. Herhalde Basra vardı, Küfe yoktu daha o zaman. Basra şehri. Basra valisi. Şimdi mal getirmiş adam. Etrafına bakılmış. Çuvalları taşıyacak bir kimse yok. Kenarda bakmış bir mütevazi kılıklı bir kimse var. Gel buraya demiş. Gitmiş yanına, sırtlan şu çuvalı demiş. Der ya, adam zengin, verecek parasını. Parası olan insan böyle tepeden konuşur. Sırtlan demiş, peki demiş, sırtlamış. Şuraya kadar götüreceğiz bunu demiş. Yolda giderken şimdi gelen geçen çuvalın altındaki adama Esselamu Aleyküm, ya emirel müminin filan diyorlar. Adam bir duymuş, iki duymuş, yanlış mı duydum filan diye. Bir de sonradan işin farkına varmış ki vay, şehrin valisine çuval taşıttırıyor. Kim taşıttırabilir? Hangi valiye çuval taşıttı? Kim taşıttırabilmiş? Muhtara bile taşıttıramazsın. Taşıyor yani. Taşıttırmak değil. Kendisi taşıyor. Mütevazı olduğu için taşıyor. Aman efendim demiş, elinizi bırakıp ayağınızı öpeyim, ben bir hata ettim, bilemedim sizin vali olduğunuzu. Aman rica ediyorum çuvalı bırakın, yok demiş. Aldığım şeyi bitireyim, yerine kadar götüreyim demiş. Yerine kadar götüreyim demiş. Mütevazı insanlar, yani hayatı böyle anlamışlar. Dünya malına kıymet vermemiş, üstüne başına önem vermemiş, Allah'ın rızasına önem vermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh vali gönderiyor bir yere. Efendim göndermiş. Ne kadar hizmet gördüyse dönmüş. Döndüğü zaman bakıyor. Ne kadar malı var, ne kadar mülkü var. Giyimine, kuşamına bakıyor gönderdiği gibi. Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah diyor. Bozulmamış diyor valilikten, idarecilikten, başkanlıktan, altlarından, ellerinin altından hazineler akıyordu. Fethediyorlardı beldeleri. Böyle ganimetler akıyordu yani. Hazineler paylaşılıyordu. Ona rağmen öyle gelmiş, öyle göçmüşler. Bir tanesine bilmem kaç bin altın göndermiş. İşte bunları ihtiyaçlarınızda kullanırsınız diye. Hemen o altınları alan sahabe hizmetçisini çağırmış, kölesini çağırmış. Al şu kadarını şu eve götür, şu kadarını şu eve götür, şu kadarını şu eve götür, şu kadarını şu eve götür. Bu parayı gönderen halife de bir adam göndermiş, bakalım o paraları ne yapacak diye tahkike. O da gitmiş bakmış ki para akşama bitmiş. Her şey tevzi edilmiş. Bir şey. Başka bir sahabeye göndermiş. O da aynı şekilde bunu şunun evine gönder, hadi bakalım oğlum gel gene tekrar, hadi bunu da şunun evine gönder. Hemen gelen paraları 3000 altın, 5000 altın neyse dirhem, dinar hemen tevzi edivermişler. Elhamdülillah demiş Hazreti Ömer, sevinmiş. Yani adam bana Hazreti Ömer kayıtsız şartsız para gönderdi, ben bunu cebime depo edeyim demiyor. Hemen tevzi ediyor. Anlayışları öyleymiş o devirde. Allah aç mı bırakmış, açık mı bırakmış, muhtaç mı bırakmış, haşa sümme haşa. Allah-u Teala Hazretleri ekremül ekremin, sen bir iyilik yapacaksın, altında mı kalır? İnsanlar kalmak istemez. Ha, yani sözüme mazur görün, bir insan bir insanın yaptığı iyiliğin altında kalmak ister mi? Bir iyilik yapana iyilik yapmak ister insan. O Allah-u Teala Hazretleri, kainatın sahibi. Sen onun için tasadduk ediyorsun, o seni mahrum bırakır mı? Hiç aklın kesiyor mu malının azalacağına sen tasadduk edince? İşte onları bildikleri için ağlamış. Ölümden korkudan ağlamıyorum ya Saad diyor. Veya dünyaya hırsımdan da ne olacak? İki paralık dünya hepimiz bırakıp gideceğiz. Allah bize akıl fikir versin. Bırakıp gideceğimiz yeri öyle sıkı sarılıyoruz ki tırnaklarımızı geçirmişiz. Dişlerimizi böyle geçirmişiz. Ayırmak istiyorlar ayrılmıyoruz. Kene gibi yapışmışız. Ne olacak? Bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceksin. Hazırlık yap o tarafa şimdiden. Ne götüreceksen. Orada sana ne lazımsa sağına bakacaksın, yaptığın amelden başka bir şey göremeyeceksin. Soluna bakacaksın, yaptığın amelden başka bir şey göremeyeceksin. Karşında cehennem. Buyur bakalım. İşte Resulullah söylüyor. O zaman olup başına o zaman geleceğine şimdiden duydun. Ona göre hareket et. Yabancıya vermekten çekiniyorsan akrabana ver. Çocuğuna ver. Çocuğun yoksulluk çekiyor. Sen burada para depo ediyorsun. Yani umumiyetle böyle oluyor da ben böyle sen diye söylüyorum, benim kusuruma bakmayın. Allah-u Teala Hazretleri gönül cömertliği versin hepimize. Böyle vermenin, cömertlik etmenin kıymetini, tadına erdirsin cümlemizi. Allah. Böyle etrafa hayır hasenat yapıp da sevap kazanan, ahirete büyük azıklarla giden kimselerden eylesin. Bu ayda sadakanın çok sevaplarla mukabele gördüğü bir aydır. Yani insan başka ayda yaptığı hayırların karşılığını alacak. Ama Ramazan'da kat kat fazla alır. Aman gözünüzü açın, gafil olmayın da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya muvaffak olun. Bir dahaki Ramazan'a çıkamayız belki diye düşünün. İnşallah çok Ramazanlar görürsünüz, görürüz. Sıhhatle, afiyetle, saadetle, selametle, iyi günler olarak, Müslümanların hoş hali olarak hep görürüz ama sen gene çıkmayacağım bil. Bir dahaki Ramazan'a ya yetişemezsem diye bu Ramazan'da iyi, kamil bir insan olmayı sağlamaya çalış. Leyletül Cumu'ati ve Yevmul Cumu'ati Erbaun ve İşrune Saaten. İkinci hadisi şerife geçtik izninizle. Lillahi teala fi kulli saatin minha sitti mi'eti elfi atikin minen nari. Küllühüm kadistevcebun nar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Cuma'yı metheden. Biliyorsun kaç alfabetik sırayla zaman zaman böyle geçiyor. Cuma kıymetli bir zamandır. Bugün de Cuma ile ilgili iki hadis geçecek. Bir tanesi bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cuma günü ve Cuma gecesi, Cuma gecesi ve Cuma günü diyor. Allah Allah. Niye Cuma gecesini önce söyledi de Cuma gününü sonra söyledi acaba? Bak ne diyor? Leyletül Cuma'ati ve Yevmül Cuma'ati. Niye geceyi önce söyledi acaba? Çünkü Cuma gecesi Perşembe akşamı ezan okunduğu zaman başlar. Cuma gecesi başladı. Perşembe günü akşamüstü Allahu Ekber Allahu Ekber dedi mi Perşembe bitti. Bizim şeriatimize göre Perşembe bitti, Cuma başladı. Cuma'nın gecesi başladı. Cuma'nın yatsısını kılacağız. Cuma'nın sabahı olacak sonra. Sabahını kılacağız. Cuma'nın öğlenini kılacağız. Cuma namazını o zaman kılacağız. İkindisini kılacağız. İkindiden sonra da Cuma bitecek. Ezan okundu mu cuma günü akşam, cumartesi başlayacak artık. Onun için dikkat edin, hadis-i şerifte önce leyletül cuma dedi. Cumanın gecesi ve gündüzü ikisi beraber 24 saattir. Ha bak, günün 24 saat olması meselesi nereden çıkmış? Hadise dayanıyormuş. Elhamdülillah. Bak, her şeyin menşei ortaya çıkıyor okudukça. İlim ne kadar güzel. 24 saattir diyor Peygamber Efendimiz. Lillahi Teala fi kulli saatin minha, bu 24 saatin her birinde Allahu Teala Hazretleri 600.000 atikim minen nar, cehennemden 600.000 kimseyi azat eder ve küllühüm kadistevce bunnar. Hepsi cehennemi hak etmişken. Cuma günü böyle kıymetli bir gündür. Çok şey var. Çok Cuma'ya dair çok hadis-i şerifler var. Hani bir tanesinin senedine taan eylesen, canım bunun senedinde şu zayıf şahıs var, bu hadis kuvvetli mi zayıf mı filan desen bile, çok hadis-i şerifler var ki Cuma günü kıymetli bir gündür. Cuma gününe hürmet edin. Cuma günü haftada bir gelen müminlerin bayramıdır. Giyinin, kuşanın, gusül abdesti alın. Tertemiz Cuma namazına itibar edin. Bayram günümüz bizim. Lalet daim bir gün değil. Sıradan bir gün değil. Gecesi gündüzü böyle rahmetin saçıldığı, hayırların kazanıldığı bir zaman. Hürmet edin. Manevi bir şey. Hürmet ederseniz siz de karşılığını görürsünüz. Selatü selamı çok edin Resulullah Efendimiz'e. Namazları cemaatle kılmaya çalışın. Yatsısını, sabahını kaçırmamaya çalışın. Neden? Bir insan yatsı namazını cemaatle kılarsa geceyi ibadet etmiş gibi sevap verecek diyor Peygamber Efendimiz. Allah böyle sevap verir. Sabahı kılarsa gündüzü ibadetle geçirmiş gibi ecir verecek diye bildiriyor. Kurnazlık bizimki yani. Hiç olmazsa o vakitte cemaatle kılalım da bütün gün ibadet edemiyoruz nasıl olsa, etmiş gibi ecir alalım diye hadis-i şeriflerden faydalanarak bu hayırı elde edelim. Sonra insan gece abdestli yatarsa malum, gece abdestli yatan bir insan sanki bütün gece sabaha kadar hiç uyumamış ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Abdest alın, 4 rekat namaz kılın, öyle yatın. Madem böyledir, hiç denediniz mi acaba sabaha kadar uyumadan ibadet etmeyi? Belki içinizde deneyenler vardır tabii. Hüsnü zannedeceğiz. Ama zordur, kolay değil. Yani insan uykusu gelir, başı önüne düşmeye başlar. Kıldığı rekatları şaşırmaya başlar. Ama işte böyle kolaydan abdest alıp yatarsa öyle oluyor. O sevap kazanılıyor. Onun için bu gibi şeylerden istifade edin. Cuma'ya hürmet edin, hayrını, bereketini görürsünüz. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Le yeşrebenne nasum min ümmeti el hamra yusemmuneha bi gayri ismiha ve yudrabu ala ruusihim bil meazifi vel kaynati yaksifullahu bihimul arda ve yec'alu minhumul kıradete vel hanazir. Bu hadisi şerifi şöyle can kulağıyla bir dinleyin. Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir, Allah'ın Resulüdür. Nasıl bizim zamanımıza ait şeyleri de söylüyor. Kendi zamanına ait şeyleri söylese de istikbale ait şeyleri bilmeseydi sıradan bir insan olurdu. Bak nasıl sözlerine dikkat edin. Ne diyor Resulullah Efendimiz, buyuruyor ki le yeşrebenne nasum min ümmeti, ümmetimden bir grup insan mutlaka ve mutlaka içecek neyi? El hamra. İçkiyi muhakkak ve muhakkak benim ümmetimden bir grup insan içecek. Nasıl içecek? Allah Allah. İçki yasak değil mi? Haram değil mi? Kur'an-ı Kerim'de nasıl içecek? Söylüyor sebebini de. Yusemmuneha bi gayri ismiha. İsminden gayri bir isim takıp içecekler. Şarap desen, ha şarap haram. Bira helal. Bilmem ne helal, o zikredilmemiş. Öyle uyduracaklar yani. Halbuki Peygamber Efendimiz oradan da hiç kaçacak nokta bırakmamış. Sarhoşluk veren her şey içkidir diyor. Adı ne olursa olsun, başka hadis-i şerifleri var. İçtiğin zaman aklın gidiyor mu? Sarhoş oluyor musun? Arabayı devirebilir misin? Direksiyonda şaşırır mısın? Yolda yalpalar mısın? Ne içersen iç. Üzüm suyu bile deseler. Efendim bu üzüm suyu, üstünde damgası var. İçtiğin zaman sarhoşlanıyorsan bozulmuş demektir o. Başın sarhoşlanıyorsa. Sarhoşluk falan her şey içkidir ve haramdır. Adını başka koyacaklar da öyle içecekler diyor Peygamber Efendimiz. Bak nasıl zamanımızın şeyini söylüyor. Efendim yok birası olmayan, alkolsüz bira çıkmış da bilmem şunuymuş da bunuymuş da. Geçenlerde ulema toplandı, profesörler toplandı askeri bir hastanede, günhanede şeyde. Bu bira büyük bir afettir memleketimizi sardı. Gençleri alkolik yapıyor diye. Uğraştık didindik, önüne duramadık yani. Ya bira içkidir, gazoz gibi değildir diye çok uğraştık. Şeylerde efendim satılmasına karşı ne derler, büfelerde mesela gazoz gibi satılıyor şimdi. Çocuk çırak, otomobil tamirine gidiyorum, çocuk çırak, öğle tatilinde gidiyor bir iki tane sandviç alıyor, bir de bira şişesi alıyor, lakır lakır onu içiyor. Adını değiştirip içecekler. Bizim köyde bir söz vardır. Kedi enciğini yiyeceği zaman fareye benzetir derler. Yani bunlar da içkiyi içecekler. Adını değişik koyuyorlar, öyle yapıyorlar. Sonra yudrabu ala ruusihim bil meazir. Başlarının üstünde de tefler çalınacak. Vel kaynat ve şarkıcı kadınlar da şarkı okuyacaklar. Ya böyle bak, bu gazinoların manzarasını ne güzel tasvir ediyor. Resulullah zamanında gazino var mıydı? Yoktu ama gözünden perde kalkmış olursa insanın, Allah'ın Resulü olunca böyle bildirir olacakları. Ya işte böyle. Yahsifullahu bihimil ard. Allah onları yere geçirecek. Yerin içine batıracak. Yani yere geçirecek de muhakkak, yerin dibine batıracak. Olmuş mu hiç böyle şey? Lut gölünün kenarında, Lut aleyhisselamın zamanında eski tarihlerde iki tane büyük şehir vardı. Tarih kitapları yazar. Sodom şehri, Gomorre şehri. Hadi git bakalım şimdi Lut gölünün kenarında o şehirler var mı? Tarih kitapları yazıyor. Lut gölünün kenarında iki tane şehir. Sodom, Gomorre. Ama Lut kavminin o kötü amelini işliyorlarmış. Allah yerin dibine geçirdi. Yok. Geçen de bir makale okudum bir mecmuada. İşte şurada bir burun var diyor. İzleri var. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Şuradan batırılmış olabilir. Şey yapıyorlar. Yerini aşağı yukarı tahmin ediyorlar. Batırır mı Allah-u Teala Hazretleri? Hiç batmış şey duymadın mı, görmedin mi? Elbet batırır. Maddeten de batırabilir. Evini, barkını yerin dibine. Bizim babamızın dükkanının önünde bir han vardı Haliç kenarında. Bir sabah gidiyorlar, han yok. Ne oldu? Halicin içine devrilmiş gitmiş koca han. Bereket geceliğin devrilmiş. Gündüz devrilseydi içindekilerle beraber ne facialar olacak? Yapar mı? Yapar Allah. Maddeten böyle insanları yerin dibine geçirebilir mi? Eviyle de geçirir, kendisini de geçirir. Kadir cezalandırmaya. Aziz-i züntikam, intikam sahibi, dilediğini yapmak kudretli Allah-u Teala Hazretleri. Dilerse yapar. Sonra yeryüzüne geçirecek onları. Ve yecelu minhumul kradete vel hanazir. Ve onlardan maymunlar ve hınzırlar yapacak. Allah Allah. Yani şekli değişip de maymun mu olacak insan? Domuz mu olacak? Hınzır mı olacak? O da olur. Bilmeyiz. Yani bu söz böyle. Öyle, o da olur. Huyu da öyle olur. Maymun gibi olur. Domuz gibi olur. Öyle yapınca öyle olur. O da mümkün. Bilmeyiz ki. Bir keresinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş şimdi dibini buldu. Ha, demek ki cehennem ne kadar derin ki yukarıdan bir taş atıyorsun 70 yıl aşağı doğru gidiyor taş, şimdi dibini buldu, tangırdadı demek ki filan diye düşünüyor insan. Biraz sonra bir haber gelmiş, 70 yıllık bir müşrik kafir ölmüş. Demek ki hayatı boyunca cehenneme doğru yuvarlanan bir taş gibiymiş. Kalbi taş gibi, kendisi de taş gibiymiş demek ki cehenneme doğru yuvarlanıyormuş. Böyle teşbih derler buna. Benzetme yoluyla, remiz yoluyla anlatmak. O da olabilir. O içkiyi içenler, o başlarında çalgı çaldıranlar, kadın dinleyenler, kadın şarkıcıları dinleyenleri Allah yerin dibine geçirecek. Belki alçaltacak manasına. Ondan sonra onlardan maymunlar ve domuzlar yapacak. Belki maymun gibi huylara taklitçi olacaklar, bırakacaklar şeyleri. Ondan sonra domuz gibi karısını kıskanmaz, efendim şey yapmaz, yağlanıp semirmekten başka Müslümanların, başka insanların derdiyle dertlenmez, gamsız odun gibi, odundan, taştan beter insan o manaya da gelebilir. Bilemeyiz. Belki de şeklinde değişir, her şeye kadir. Hiçbir şeye itirazımız yok. İltica edip yalvarır yakarız. Ya Rabbi affet. O kardeşlerimizi ıslah et. Akıl fikir ver. Ne olacak? Allah'ın bir sürü helali varken ne diye harama dalıyorsun? Hiç meşrubat kalmadı mı yani? Ben hiç içki aramıyorum. Elhamdülillah çeşit çeşit meyve suları, elmalar, meyveler, sebzeler, gıdalar, tatlılar, tuzlular. Bu kadar helali var da ne diye gelip illa Allah'a asi olursun? Be hey zalim, be hey şaşkın. Bu kadar helal gıda var, memleketimiz bolluk içinde yüzüyor. Ne diye harama saparsın illa? Niye illa Allah'a asi olursun? Akıl mı yani? Ya Rabbi akıl ver. Bu kardeşlerimizi ıslah eyle. Amin. Bu kardeşlerimizin anaları babaları Müslümandı. Bunlar o ana babalar. Kimisine adına Nurettin demiştir. Kimisinin adına Seyfettin demiştir. Yani böyle güzel temennilerle. Kimisine Ahmet demiştir. Kimisine Hüseyin demiştir. Anası babası. Güzel isimlerle koymuştur. Kulaklarına ezan okuyarak belki büyütmüştür. Belki küçükken çoğunun yanına yanaşıyorsun. Adam dinsiz. Biraz bastırıyorsun. Söyleyecek sözü kalmıyor. Ben de Müslümandım diyor. Fena değildi benim durumum diyor. Küçükken amme cüzünü hatmettim diyor. Efendim dedem müftüydü diyor. Babam vaizdi diyor. Bilmem neydi diyor. Yani o bakımdan Allah ıslah etsin. Kimseye bir şey demiyoruz. Günahı ayıplamıyoruz. Günahkara da hayır dua ediyoruz ama siz bu günahlara düşün. Böyle şaklak etmeyin. İçki içkidir. Aklını aldı mı insanın dinimizde yeri yoktur. Adı ne olursa olsun. Adına ne derlerse desinler. Likör, viski, bira, şarap, efendim, konyak, vodka, bilmem, cin, rom, neyse yani bildiğimiz, bilmediğimiz adı. Öyle müptelaları var ki askerlikte yasak içki içmek. Yedek subay okulunda yassı böyle, yassı şişeler. Arka cebine saklamış geliyor, içiyor, gene orada da içiyor. Allah kurtarsın. Bir de İslam için çalışma şevki versin, duyuralım, anlatalım. Biz haklıyız, biz güzeliz, biz sıhhatin tarafını tutuyoruz. Biz aklın, mantığın, nizamın tarafını tutuyoruz. Bize de çalışma şevki versin Allah. Allah bizi böyle maymun domuz suretine getirtmesin. Gazabına, azabına uğratmasın. Hatalarımızı lütfu keremiyle ıslah eylesin. Bize hidayet eylesin. Rızasına uygun yolda, rızasına uygun edepli kullar eylesin. Böyle güzel nasip etsin. Gelelim. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Hani iki tane cuma ile ilgili hadis gelecek dedim ya. Onu da okuyacağım. Vasıtam kaçıyor. Onun için burada bitireceğim. İzin verirseniz. Bu hadis-i şerifi de çok dikkatle dinleyin. Yorulduysanız bile dikkatle dinleyin. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aramızda sağda filanca şehirden bize haber göndermiş. Bizim bir kusurumuzu duymuş da bir haber göndermiş gibi. Bak dikkat edin hadis-i şerife. Kelime kelime okuyacağım size. Le yentehiyenne akvamun an vedaihimil cumuat. Le yentehiyenne. Muhakkak ve muhakkak son verecekler. Vazgeçecekler, bırakacaklar, terk edecekler, nihayete erdirecekler. Akvamun bir kavimler, bir takım insanlar, gruplar. Neden vazgeçecekler? An vedaihimil cumuat. Cuma namazlarını terk etmelerini terk edecekler. Bıraksınlar onu, bırakacaklar. Bırakmazlarsa ya bırakacaklar? El le yehtimennallahu ala kulübihim. Veyahut da Allah kalplerini mühürleyecek. Veyahut da Allah kalplerini mühürleyecek. Mutlak ve mutlak mühürleyecek. Ev le yehtimenne. Nunu, tekili, sakile derler buna. Mutlaka ve mutlaka. Hiç şek şüphe yok. Muhakkak böyle olacak demektir. Allah onların kalplerini mühürleyecek aksi takdirde. Ya bırakırlar bu yolu, yanlışlığı, nihayet verirler. Veyahut da Allah kalplerini mühürleyecek. Sümme le yekûnenne minel gafilin. Sonra muhakkak ve muhakkak gafil kimselerden olacaklar. Gafletten kurtulmaları mümkün olmayacak. Hakkı göremez duruma düşecekler. Cuma terk etmeyin. Şimdi bir kısım arkadaşlar, bir kısım dostlar, bir kısım Müslümanlar bu kanaatteler. Cumaları kılmayalım, şartları yok, bilmem nedir. Sorduk, olabilir ya, belki onlar haklı olur diye. Ölemamıza gittik sorduk, belki onlar haklıdır. Ben her hali, her sözü hata olan bir insanım. Belki ben hata etmişimdir, mümkündür. Belki o kardeşlerim doğru söylüyordur diye 80 tane ulemaya sorduk. saçını sakalını ağartmış böyle, İslam'da yetişmiş, gelişmiş, hoca efendilere sorduk. Bilgin, alim kimselere ömrünü ilim yolunda sarf etmiş. Cuma'yı terk etmeyin dediler. Terk etmeyin. Zaten onlar terk edin dese bile, bak şu hadis-i şerife, ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cuma'yı terk etmeyin. Cuma önemli bir ibadettir. Neden? Müslümanlar bir araya geliyor. Kardeşlik var, muhabbet var. Topluca ibadetin faydası var, sevabı var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi seviyor. Hepimiz dağ başına gidersek daha iyi olmuyor iş. Beraberliği seviyor, kalabalığı seviyor. Yedillahi alel cemaati. Allah'ın nusreti, yardımı, fevzi, bereketi, lütfu, rahmeti topluluk üzerine. Tek başına yan çeken de değil. Toplu ol sen, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sen toplu toplu bir gönülden el ele gönül birliği yaparsan top tüfek sindiremez. Topun karşısına gidersin, topun başındaki adamı devirir geçersin. Sen birlik beraberliğini ne bozuyorsun? Müslümanlığın birliğini, beraberliğini sağlayan ibadetlerin en başında garbın şarkın hayran olduğu, Avrupalı'nın hayran olduğu ibadettir cuma namazı. Haftada bir işini gücünü bırak diyor Allah-u Teala Hazretleri. Ticaretini de bırak. Kazanma, istemez o saatte. Bırak ticaretini, alışverişini de diyor. Gel bu ibadete diyor, emretmiş. Cuma günü namaza davet olunduğun zaman koşa koşa gel diyor. Fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine yürüyerek gelin demiyor. Koşarak, seyirterek gelin diyor. Allah öyle diyor, bazı kardeşlerimize kılmayın diyorlar. Kılın diyenlere de kızıyorlarmış. Kılın diyenlere de kızıyorlarmış, şartları yok da bilmem ne de filan diye. Ben bir şey bilmiyorum. İşte hadis-i şerifi okudum. Allah akıl fikir versin. Fatiha-i şerife mal besmele. Ya Rabbi şu okuduklarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. Biz bilmiyoruz. Sen bize dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyle. Dünya ve ahiretin şerlerinden koru. Biz sana güzel kulluk yapmaktan aciziz. Cahiliz, zalimiz, gafiliz. Sen bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi lütfunla, kereminle sana layık amel yapmaya gücümüz yetmez. Senin istediğin yolda ömrümüzü geçirmeyi, salih ameller işlemeyi nasip eyle. Amin. İki cihanda mesut bahtiyar eyle. Amin. Saadat ve meşayimizle müstesna ikramlar ile ikram eyle. Bizleri onlara hayırlı halep eyle. Amin. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi ıslah eyle. Amin. Cümlemize hüsnü hatime nasip eyle. Amin. Cümlemizi Resulullah'a komşu eyle. Amin. Sünnet-i seniyyesine hüsnü ittiba nasip eyle. Amin. Cemal-i bâ kemal-i müşahede eden kulların zümresine cümlemizi dahil eyle. Amin. El-Fatiha.